ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรัพย์ของเศรษฐีไม่ใช่ทรัพย์ของประชาชนที่มั่งมีท่านหลวงปู่บอกว่าคนนั้นเป็นคนจนคนเศรษฐีราชามีเมืองมีวังทองว่าเป็นสิ่งที่ดีแม้แต่องค์พระอรหันต์คือพระราหุลซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพ่อในขณะที่ยังไม่บวชไปทูลขอสมบัติพระเจ้าท่านจึงบอกว่าราหุลลูกรักสมบัติของโลกมันเป็นกันสารมาเอาสมบัติของพ่อดีกว่าสมบัติของพ่อนี้ เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดสมบัติที่ลูกขอนั้นเป็นสมบัติของกรรมเป็นสมบัติของอนิจจังเป็นสมบัติของการหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมาเอาสมบัติของพ่อดีกว่าคือสมบัติของพระอนิจจังพระราหุลก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาคือเป็นจิตที่เคยได้สะสมเรื่องราวของสัจธรรมมาก่อนมีความอ่อนโยนมีความเคารพในการตักเตือนของพระพุทธเจ้าจึงน้อมเข้ามาเป็นผู้บรรพชาปฏิบัติธรรมจนได้สำเร็จเป็นองค์พระอรหันต์ก็ได้ชื่อว่าได้สมบัติอย่างพระองค์จึงบอกพระราหุลว่าสุขอะไรที่ใหญ่ยิ่งสุขความจริงคือจิตนั้นพ้นจากอารมณ์และตัวกระทำจิตเราใดถ้าพ้นจากอารมณ์และตัวกระทำได้จิตเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นจิตเยี่ยงอย่างอาจจะเรียกว่าเป็นมหาจิตเป็นเอกจิตซึ่งเราเข้าใจกันทุกคนว่าจิตพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเรื่องราวความเป็นจริงที่พระองค์นั้นทรงแนะนำสั่งสอนเราชี้แจงให้เราเพื่อจะได้มีการศึกษาเหตุผลทำความรู้จักกับสิ่งต่างๆที่ตนเองกระทำขึ้นคือเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราตั้งจุดขึ้นว่าเรามาทำอะไรเรามาพบธรรมเมื่อเราพบธรรมแล้วเราทำอะไรเราก็ศึกษาธรรมเมื่อเราศึกษาธรรมแล้วเราทำอะไรเราก็ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราทำอะไรเราจะพิจารณาถึงเหตุผลสิ่งที่เราทำคือโลกก็ดีธรรมก็ดีมันจะติดปัญญาของตนว่าแยกแยะเหตุผลของโลกกับธรรมขนาดไหนคือเห็นโลกเป็นทุกข์อย่างไรหรือเห็นโลกเป็นสุขอย่างไรหรือว่าเห็นธรรมเป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรนั่นเป็นการดูเหตุผลดูมรรคผลของตนที่ทำขึ้นจึงจะเรียกว่าเรารู้จักเข้ามาทำในสิ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้แก่ชีวิตของเราในขณะที่เราฝึกฝนกันอยู่นี้เขาเรียกว่าธรรมสอนลูกเป็นเครื่องหมายของธรรมสอนลูกเช่นการยืนสมาธิการนั่งสมาธิการเดินสมาธิการภาวนาสมาธิเป็นการใช้ลูกเป็นหลักคือเรายังไม่ใช่ไปเอาจิตเป็นหลักแต่เราเอาลูกเป็นหลักเขาเรียกเอาเปลือกเอากระพี้เป็นหลักลูกของเราดีไหมเป็นธรรมไหมการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดี เป็นธรรมไหมตรงไหมเฉยไหมมีระเบียบวินัยดีไหมเมื่อเรารู้ว่าอ๋อกายตรงยืนตรงนั่งตรงเดินตรงแล้วเราก็ดูต่อไปกายตรงนั่งตรงเดินตรงเป็นเรื่องของสุปฏิปันโน คือความตรงของธรรมเราก็จะเอารูปของธรรมนี่แหละเข้าไปสอนจิตเขาเรียกว่ารูปสอนธรรมคือสอนจิตจิตก็จะเอายิ่งอย่างจิตก็จะเฉยบ้าง เดินก็เฉยนั่งก็เฉยเดินก็เฉยเพื่อจะทำความเฉยให้เกิดเป็นลักษณะภายนอกและภายในเขาเรียกว่าฝึกกายฝึกจิตให้รู้จักคำว่ากายเป็นธรรมแล้วก็จิตเป็นธรรมเมื่อเราฝึกกายฝึกจิตเป็นธรรมที่เขาเรียกว่าบทเหนี่ยวรั้งจิตตานุสติสังขานุสติจิราชานุสติอารหันธนานุสติบัพปชานุสานุสติขันธิยานุสติคือเราฝึกได้อย่างนี้ต่อไปก็ฝึกถึงเรื่องการพิจารณาถึงการปรับปรามเรื่องราวของกรรมตัดรอน ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานกรรมตัดรอนก็คือกรรมที่จะมาตัดความเป็นนักบวชของเราคนที่ศึกษาลาเพศไปด้วยความจำเป็นบ้างก็มีไม่มีความจำเป็นก็มีเขาเรียกว่ากรรมตัดรอนคือชีวิตของนักบวชเดินหนีกรรมถ้าใครมีผ้าเหลืองห่มมีผ้าขาวห่มมีสังฆาธิพาสบาปมีบาปมีกรดมีผ้ากาสาวพัดเป็นเครื่องคุ้มห่อของความเป็นนักบวชบุคคลนั้นเขาเรียกว่านักบวชเดินหนีกรรมคือหนีอารมณ์แห่งความยึดถือลาภก็ดียศก็ดีปัจจัยสี่ก็ดีกินก็ดีนอนก็ดีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นการเดินหนีกรรมขึ้นดังการหนีกรรมก็จะต้องอาศัยเรื่องราวของสิ่งต่ำๆคือดูอสุภะคือของเน่าของเปื่อยแล้วก็ดูสัตว์อย่าไปดูของสวยของงามอย่าไปดูคนอยู่ดีกินดีมีลาภมียศยังดูสิงสาราสัตว์เป็นรูปของกรรมเข้าไว้ดูซากศพที่ตายเป็นเรื่องปราบปรามอารมณ์ความเสียดทุกอย่างถ้าเราฝึกถึงเรื่องการใช้ปัญญาแบบนี้จะทำให้บรรพชานั้นมีความหนาแน่นมีการตรงตัวมีมุขมานะที่เอาชนะเรื่องราวของอารมณ์ไฟต่ำที่จะทำให้เสียรูปเสียทรงในการเป็นผู้บรรพชาของตนทุกคนคงจะเข้าใจถึงเรื่องบรรพชาบรรพชานี่ก็แปลว่ารอยนิสัยเดิมคือนิสัยเดิมๆของเราเนี่ยนิสัยที่ชอบโกหกนิสัยที่ชอบปิ่นกล่อนสายที่ชอบหลอกลวงสายที่ชอบกินชอบนอนชอบเปลี่ยวชอบเที่ยวเกเรเฮฮาชอบทะเยอทะยานใส่ฝันแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรพวกนี้หรือว่าโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทเกลียดชังอะไรพวกนี้พยายามที่จะออกไปเพื่อออกไปจากจิตเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นั้นมีจิตสำนึกในหน้าที่ว่าเราเป็นผู้บรรพชาถ้าเรามีจิตอย่างนี้กันทุกคนจะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นสมณะที่มีการกะเกณฑ์ขึ้นทุกนาทีในความเป็นสมณะของตนเองแล้วในขณะที่ฟังโอวาทพอสมควรการให้สติพอสมควรตอนนี้ก็ให้เปลี่ยนกิริยาแล้วก็ลองให้นั่งสมาธิเปลี่ยนซะจะเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกำหนดสมาธิกันสัก30นาทีดูนะดูเสียงครูเขาบอกอะไรนะถ้าครูเขาบอกให้นั่งแล้วก็นั่งเรื่อยไปถ้าครูเขาบอกเลิกแล้วก็เลิกเอาละเดี๋ยวเราจะใช้สมบัตินี่ก็แปลว่าขันติอดทน เดชะคือปัญญาคือใช้ทั้งความอดทนและปัญญาเป็นเรื่องผจญมารมารผจญเขาดลเข้ามาให้รู้ว่าเรานั้นมีตบะเดชะแค่ไหนบารมีก็ขึ้นอยู่การต่อสู้ที่เขาเรียกว่าต่อสู้เวทนาต่อสู้ขลมดีกว่าเราไปพ่ายแพ้เวทนาพ่ายแพ้อารมณ์ทำอย่างนี้เขาเรียกว่ายิ่งอย่างของพระธรรมแต่ถ้าเราไปเดินตามอารมณ์อย่างที่เราเคยทำกันนี่เขาเรียกว่าพ่ายแพ้อำนาจไปต่ำคืออารมณ์กรรมเป็นหลักนั่งกายให้ตรงๆนี่จะได้ครึ่งเดือนแล้วนะเราฝึกกันมาก็จะครึ่งเดือนนั่งกายให้ตรงๆเพื่อเป็นแบบอย่างอนาคตเราจะต้องไปใช้กันตลอดชั่วชีวิตแม้แต่ศึกษาลาเทศแล้วก็ใช้ก็เรื่องอาหารใจอาหารกายปัจจัย4อาหารใจคือการเจริญธรรมะจิตที่ไม่มีธรรมะรับประกันคือจิตที่ตกต่ำจิตคนขาดบุญวาสนาจิตคนไหนมีบุญวาสนาจิตคนนั้นก็ไม่ตกต่ำก็ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่เขาเรียกว่าคุณธรรมต้องใช้กันตลอดชีวิตไม่ใช่ใช้กันเพียง3เดือนคือให้ปัญญามองเห็นเป็นคุณค่าเข่งกระแสจิตให้ดิ่งลงไปเลยพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นหลักใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องทุกข์เรื่องเวทนาเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่ต้องมากังวลกันละหน้าที่ของเราขณะนี้ก็คือภาวนาให้พระพุทธองค์นั้นไปอยู่ในความรู้สึกของเราเราอาจจะเอารูปของพุทธองค์ที่เรียกว่าองค์พระปฏิมากรเนี่ยอยู่ในตู้นี่ไปตั้งไว้ที่หน้าอกเราเลยแนบไว้ที่หน้าอกของเราแล้วเราก็ภาวนาพุทโธกำหนดอยู่อย่างนั้นกำหนดพุทโธอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเวทนาไม่ต้องกังวลเรื่องอารมณ์สร้างฐานสร้างรากฐานของจิตได้องค์สมาธิอาจารย์แบบธรรมชาติโธเป็นที่พึ่งนะโมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพุทโธก็เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็เราตั้งนะโม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็คือพระพุทธเป็นที่ตั้งพระธรรมเป็นที่ตั้งพระสงฆ์เป็นที่ตั้งคุณบิดามารดาเป็นที่ตั้งเนี่ยเรียกว่าตั้งนะโมทุกครั้งเราจะต้องสร้างจิตอย่างนั้นเพื่อแสดงออกมาซึ่งหน้าที่ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบได้สังฆโหทำสงเคราะห์พระ พุทธองค์ทรงสงเคราะห์คุณบิดามารดาสงเคราะห์สงเคราะห์จิตตรงนี้ให้สงบไม่ใช่สงเคราะห์จิตตรงนี้ให้ฟุ้งซ่านไม่ใช่สงเคราะห์จิตตรงนี้ให้ทะเยอทะยานเพื่อจะสงเคราะห์จิตอันนี้ให้อยู่ในขอบเขตเขาเรียกว่าขอบเขตของธรรมะขอบเขตของความบริสุทธิ์หรือว่าขอบเขตของประพัดสอนจิตดีคือจิตที่เป็นสมาธิอยากรู้ว่าตนเองเป็นคนดีไหมถ้าอยากรู้ว่าตนเองเป็นคนดีก็ดูจิตนิ่งจิตเฉยจิตดีจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์ตั้งใจเจตนาศรัทธาทำให้เกิดเป็นกำลังสิ่งเขาเรียกว่าพละหรือกำลังกำลังความเพียรกำลังปัญญากำลังสมาธิกำลังขันติกำลังอุเบกขารวบรวมมาเป็นกำลังทำเรามีกำลังอยู่อย่างนี้มารก็เหมือนนิ้วก้อยมารก็เหมือนเศษธุลีคือมันไม่สามารถทำลายบุคคลผู้มีกำลังเหล่านี้ได้มารจะทำลายได้แต่เมื่อคนนั้นอ่อนตัวคือขาดกำลังที่ดีขาดความเพียรขาดปัญญาขาดความอดทนขาดอุเบกขาเราต้องมีกำลังอย่างนั้นเข้ามาต่อต้านเข้ามาต่อสู้จึงจะเรียกว่าชนะตนพ้นทุกข์เราจะขอพ้นทุกข์สักชั่วขณะที่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิตัวขณะหนึ่งของการทำสมาธิได้บริสุทธิ์ได้เขาเรียกว่าบารมีเราไม่ใช่มาทำกันแบบไม่มีหลักการไม่มีแนวทางไม่มีเยี่ยงอย่างมีพระเจ้าอยู่ทั้งองค์มีเหตุผลอยู่ทั้งองค์แล้วก็มีแนวทางอยู่ทั้งองค์ที่ท่านบอกว่ามีธรรมอยู่ในมือคนหรือจะแพ้ทับสัพปัญญาทำดีในเมื่อจิตนั้นเห็นดีไม่ใช่เห็นดีแต่ไม่ทำดีเราเห็นดีแล้วเราก็ทำดีก็ด้วยความสามารถยามมีสติจิตอ่อนๆฝึกสมาธิยากจิตขาดกำลังจะเสียสมาธิทันทีคือ1ขาดความอดทนขาดสติธรรมขาดปัญญาธรรมขาดเบกขาธรรมจิตอ่อนๆอย่างนี้แล้วก็ฝึกยากคนเรานี่จะมีระเบียบหรือไม่มีระเบียบในทางจิตอยู่ที่การทำจิตนิ่งเฉยก่อนถ้าจิตเรานิ่งนิ่งเฉยแล้วมันจะจับระเบียบในการใช้ซึ่งเขาเรียกว่าศีลาจาวัดของสมณะนั้นประดุจดังอาภรณ์ที่งามสง่ายิ่งกับเพชรพลอยยิ่งกับกษัตริย์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เพราะว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะพูด จะขบจะฉันจะสนทนาล้วนแล้วแต่มีระเบียบด้วยความรู้ที่ประกอบไปด้วยเหตุผลและก็แนวทางจนโลกเขาได้ยกย่องว่าบุรุษที่เป็นสมณะนั้นงามยิ่งกว่าสตรีที่ใส่อาภรณ์ทองพุทธองค์จึงเรียกว่าศีลาจาวะเกิดขึ้นจากจิตเป็นต้นเหตุอารมณ์เป็นปัจจัยที่ทำให้รู้จักความลุกลี้ลุกลนสัจธรรมทำให้เกิดเป็นการตั้งระเบียบคนดีนะคนดีต่อหน้าพระพักต่อหน้าพระพักแห่งองค์พระรัตนตรัยที่มีความสนใจและก็ใส่ใจที่จะปล่อยคว้าความดีให้แก่ชีวิตของตนพระพุทธก็ที่หน้าอกนะภาวนาพุทโธตาท่านมีสีขาวพระเจ้าท่านนั่งสมาธิท่านจะนึกถึงว่าตาท่านมีสีขาวตาท่านมีสีขาวก็หมายถึงว่าจิตของท่านนั้นมีพรหมวิหารสี่คือกำลังเมตตาตนกรุณาตนเบิกขาตนยกตนคือยกสังขารตนให้พ้นจากตัวกระทำเรียกว่าตาจะมีสีขาวจมูกมีดาวเดียวคือจิตของฉันมีแต่ธรรมะคือมีแต่พระพุทธเจ้ามีพระอริยเจ้าหรือว่ามีพระอรหันต์อยู่ในความรู้สึกจมูกมีดาวเดียวหูไม่อยู่หนึ่งเสี้ยวฉันสนใจเรื่องราวของอารมณ์เพื่อศึกษาให้รู้เยี่ยงอย่างของกรรมเท่านั้นอยู่หนึ่งเสี้ยวคือวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายและจิตสัมผัสเพื่อจะรู้จักอารมณ์เพื่อให้เกิดเป็นการรู้เยี่ยงอย่างของกรรมที่ทำให้เกิดเป็นลักษณะวัฏฏะคือมนุษย์สัตว์เทวะอินทร์พรหมขึ้นกรรมฐาน6ถึงเพิ่งทำเที่ยงทำในเที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายจิตเอียงต่ออารมณ์เป็นธรรมในเที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายจิตเอียงต่อคติธรรมคือธรรมเที่ยงกรรมฐานการปรงการพิจารณาการวางกายวางจิตเราก็ลองทำตามที่เราอดทนเพราะเราเมตตาตนเราทนแค่นี้ดีกว่าเราไปทนในกรรมดีกว่าไปทนในเวทนาของสัตว์หรือนรกเปรตอสุรกาย หรือว่าไปทนให้โลกเขาประนามเหยียดหยามโดยถูกในคำหยาบคำคายต่างๆแม้กระทั่งติดคุกติดตารางนี่เขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่ทำอะไรต้องรู้จักปลดตนอบรมตนก็ต้องอบรมไปด้วยธรรมะไม่ใช่มานั่งตาค้างตาลอยมานั่งให้เวลานาทีนั้นอบรมหรือว่ามาให้ผ้าเหลืองผ้าขาวอบรมต้องอบรมไปด้วยธรรมะเราไม่โกรธตัวเราเองใครจะโกรธหรือพระเจ้าท่านโกรธตัวท่านเองใช่ไหมใครมาโกรธองค์ท่านเทวดาอินทร์พรหมคนไหนมนุษย์คนไหนมาโกรธท่านท่านโกรธตัวของท่านเองด้วยสมวิหารสี่เมตตาตนก็อย่าทำตนให้มีทุกข์สงสารตนก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นมุทิตาตนก็ต้องยินดีในสิ่งที่ตนเองทำเบิกขาตนก็อย่าไปอิจฉาริษยาโกรธเคืองผู้อื่นนี่ตาท่านมีสีขาวจมูกฉันมีดาวเดียวฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทำกายทำใจของฉันให้พ้นจากอารมณ์และตัวกระทำให้ได้ฉันจะมีแต่พระพุทธเจ้าฉันจะมีแต่สิ่งที่ฉันเคารพคือคุณพ่อคุณแม่ฉันจะเกรงใจอุบาสกอุบาสิกาเพื่อให้ข้าวให้น้ำเราก็จะต้องใช้กำลังอันนี้แหละสร้างชีวิตขึ้นมาสร้างตนให้ดีให้ได้ทำโลกุตระนี่เขาเรียกว่าทำจุดท้ายตัดตัวหลงให้เป็นของฟรีคือให้รู้จักคำว่าพิจารณาตัวหลงเราเนี่ยมันหลงกายหลงอารมณ์หลงขันธ์ห้าหลงวิญญาณหลงปัจจัยสี่หลงลาภหลงยศตัวหลงตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นมายาทำให้เกิดเป็นความทะเยอทะยานด้วยการมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาถ้าเราไม่หลงสักอย่างตัณหามันก็ไม่เกิดมีสติรู้จักกรรมรู้จักธรรมสักอย่างก็คงจะไม่กล้าไปสร้างกรรมมีสติรู้จักคติธรรมก็คงจะไม่ตื่นจากเกลียวเจ้าหรือไม่ทำอะไรในสิ่งที่เรียกว่าละเมิดสิทธิแห่งสัจธรรมทุกอย่างเป็นเรื่องเสริมสติสัมปชัญญะที่ระลึกได้จะเป็นเรื่องเสริมปัญญาที่มีการสอดส่องพิจารณาก็เป็นเรื่องเสริมขันติอดทนก็เป็นเรื่องเสริมสาหะคือความเพียรก็เป็นเรื่องเสริมเบิกขาวางเฉยก็เป็นเรื่องเสริมภูมิพระคุณก็เป็นเรื่องเสริมล้วนแล้วแต่เสริมกำลังพระเจ้าจึงบอกว่ากำลังอะไรจะมาใหญ่เท่ากับกำลังธรรม